Bună seara, stimați ascultători! Viziunea Paraschiv și Mihai Ganea, vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Emisiunea din seara aceasta vă prezintă un recital de poezie susținut de Maia Martin. Partea a doua a emisiunii, Mozaic. Mozaic muzical, Nicu Alifantis. Vă dorim audiție plăcută. Fiind o sârmă de telefon care ne leagă. Îți trimit semnale morse. Titi, tata, titi. Și tu răspunzi cu un zâmbet larg cât o catedrală albă cu clopote ce bata duminică. Uite, ți-am adus un smeu albastru. Îl putem ridica până la cer. Apoi vei sta în liniștea văii. Vei cerceta sufletul trecătorilor și gândul ce înflorește înalt, pe care îl ții la piept ca pe o vietate și uneori o săruți dimineața înainte de zori, înainte de plecarea corăbiilor. Autor Adrian Graunfels. Lectura. O remarcă. Autor Adrian Graunfels. Seara mă întorc cu frunze, peste o piatră mă culc, vântul îmi mângâie viața, urzicele și țepii din talpă mă țintrează. De pildă, copiii care înalță zmeie sunt păziți de Dumnezeu. Îi veghează în săriturile lor lungi peste propăstiile vide. De toți mă rog și strig și mă zbat, nu călcați florile de ceară, salvați ce-a mai rămas în picioare. Ruinele de azi sunt istoria copiilor de mâine. Vă rog, dacă e nevoie de martiri, mă ofer eu. Lăsați nepoții mei să înalțe smeie. Lectura Maia Martin, far. Autor Adrian Graunfels. În serile de seară, pe străzi cu femei ocupate, bărbații caută o altă dreptate. Acasă, valiza făcută, bluze scrobite, cravată și frac, nod desfăcut, cămăși așezate în vrac. Am plecat la dezmățuri, subtile priviri. Mai vrei oare, Doamnă, să guști interzise trăiri? Acum te iubesc, tu dormi somn adânc. Dacă te scol, te vei supăra. Ce-i graba asta? Vei spune. Dar eu nu știu cât voi putea sufla în pana asta care plutește în fața mea care iubește. Acum te iubesc, până și eu ca pana plutesc acum că te iubesc. Ca un salvamar care scoate de sub far un înnecat, cu totul și cu totul înnecat, cu greutăți de plumb legate. Autor, de glezne. Adrian Graunfels. Din toate unghiurile imaginare ale lumii sferice se aud șapte treziri, trezire din moarte, suflete se întorc acasă la trup, înnecații, arși, cei de pe ruguri, toți morți de mânia unui rege în lupte pentru glie. Și chiar și voi, cei fără de moarte, priviți umbrele lor, acolo printre cioburi și ruine. Lăsați să vă doarmă vitejii în cimitire de piatră, iar eu, călătorul efemer, rămân cu lacrima și dorul gloriei care nu se mai întoarce al gândurilor. Autor Lectura, Andrei Fișov. Firul gândurilor se rupe uneori ca un șirag care ți alunecă din mână. Perlele, false sau nu, se împrăștie, scapă din ordinea înșiruirii lor sufocante, sărmanele se pierd uitate în crăpăturile podelei. Altele iau vina asupra lor. Dificil nu este culesul lor la loc, ci privirea dreaptă dinaintea tremurului degetelor. Traducere Adrian Graunfels. Cană de apă. Autor Lectura. Anghel Dumbrăveanu. Atât de des mi-am spus că e târziu, că anii îmi răpiră mirarea vorbirii, că vine mereu cineva, noapte de noapte, luându-mi femeia și ducând-o în uitare. A trebuit să caut mereu. Mai mult singur am fost pe malul unei ape, cioplind chipul iubit în lemnul unui cuvânt. Și nu mai pot să strig. Arătare! Aș vrea să spun om sau pasăre, dacă ești, vino pe mal să vorbim. Iată-mi avutul, puterea de a merge, de a privi și de a numi ce gândesc. Ia-mi mersul de vrei și vederea, îți dau și puterea vorbirii. Viu, voi vedea și voi merge, voi vorbi cu gândul, cu semne pe care nu le cunoști. Dar lasă-mi femeia, nu-i pune pe față pânze de umbră, nu-i pune durerea în priviri, las-o să umble divin printre aceste lucruri, să-mi aducă o cană de apă de la marginea lumii. Însă e foarte târziu, se lasă amurgul și nu mai am mierea de ieri a vorbirii și stau pe malul unei zile, tăcut, cioplind în lemnul unui cuvânt, chipul femeii care a plecat să-mi aducă o cană de apă. Lectura Maia Martin. Autor Arthur Rimbaud. Traducere Petre Solomon. E un dulap cu trupul cioplit dintr-un stejar, ce-a prins a bătrâneții, blajină în fățișare. Cum stă deschis, își toarnă în umbră, ca-n pahar un vin străvechi, miresme ciudat de amețitoare. În maldăr de boarfe se află tot ce vrei, îngălbenite rufe cu iz de levănțică, dantele vechi și cârpe de prunci sau de femei, bazmale cu balauri purtate de o bunică. Găsești medalioane, șuvițe lungi de păr, cărunt sau blond, portrete, uscate flori de măr, al căror iz se îmbină cu mirosul de poame. Dulap străvechi, în tine ascunzi atâtea drame și ai vrea să-ți spui povestea, urechea să ne-o saturi, când îți deschizi cu un trosnet enormele canaturi. Alb și negru. Autor: Bogdan Petriceicu Hașdău. Blânda toamnă dunăreană, dezmierdându-ne, s-a dus. Totul e alb și rece-i totul. Jos omătul, bruma sus. Moarte-i lumea sărbezită, peste care, fără față, fără nori și fără soare, greu atârnă alba ceață. Șerpuiește în aer fumul și se întinde alburiu, din colibe troienite, ca sigriu lângă sigriu. În zădar privirea cată negre benghiuri în albeață, până și umbrele sunt albe pe cea marmură de gheață. Însă iată, ca și raguri de călugări în sobor, vezi ceva negrind în zare. Ciorile peșesc cobor și de spinul chip al iernei, vesel croncănind, s-agaț. Mult mai drag mi-e viul negru decât albul fără viață. Lectura. Dimineți. Autor: Corina Ofelia Corpodean. Dimineți concave, dimineți convexe, dimineți cu soare, dimineți pe creste, dimineți cu rouă și cu stăruință, dimineți ce-mi calcă iar a mea ființă, dimineți cu tine și cu o cafea, dimineți reale doar în preajma ta. Axiome, de Corina Ofelia Corpodean. Dacă sapi o groapă, trebuie să o umpli. Dacă sari în apă, sigur o să tulburi. De te înalți la stele, știi să zbori, se pare. De dansezi cu ele, faci sigur mișcare. De inspiri mirezme, e clar că miroși. De faci foc în sobă, iese fum pe coș. De-ți dorești iubire și ai căpătat, tot ce-i axiomă se dă peste cap. Urmează medalion muzical Nicu Alefantis. În loc de o inimă, în pieptul meu probabil, bunul Dumnezeu mi-a pus câteva sute, mai bine zis un port deschis în care vin mereu din măr de vis corăbii nemai văzute. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde-mi tu cine ești. Și în loc de limbă altceva mai multe grai, poate așa o să înțeleg ce se întâmplă. Prima zi tot cel de sus mi-a pus și suflet, nu doar unul multe mii și mi-a spus: umblă. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine ești. Dacă ai să privești la mine într-o bună zi și ai să mă întrebi, am să-ți explic. Stau adânc în mine, par toți oamenii cum stau pietrele în mozaic. Stau pietrele în mozaic. Boia și aur greu, Balcan albastru, arome dulci, ființa mea din toată lumea împletea acolo-n port, ca la un teatru. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine ești. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine ești. Răspunde-mi, tu cine ești? Răspunde-mi, tu cine ești? Poate în ceața ce cade pe noi într-o zi, să-ți spun cum se poate iubi și nu erai înăvălit. Și cât aș fi vrut, o cât aș fi vrut să pot auzi cuvântul pe care de-o vreme îl pot între noi. O, cât aș fi vrut să știu cum se poate iubi. Marea la ceasuri târzii, aproape de tine veni, să-ți spună cum nici nu se uită și și nici nu se poate muri. Să-ți spună că noi niciodată noi n-am fi putut auzi, atât de tăcuți și de singuri, noi n-am fi putut auzi. Și cât aș fi vrut, o cât aș fi vrut să pot auzi cuvântul pe care de-o vreme îl pot între noi bărui. O cât aș fi vrut să știu cum se poate iubi. Albastre fâșii tăiate de nori cenușii spuneau că toamna-n curând se va sfârși. Și cât aș fi vrut să pot auzi cuvântul pe care de-o vreme pot între noi. O cât aș fi vrut să știu cum se poate iubi. Și cât aș fi vrut, o cât aș fi vrut să pot auzi, să pot auzi cuvântul pe care de-o vreme îl pot între noi. Aș fi vrut să știu cum se poate iubi. Por seu favor, nos corações humanos, amizade. Se tal conta dá-lhe a si é o mesmo amor. Alții la fel ca noi, dar sub jurământ. Într-un roman scris chiar pe pielea mea, ai respirat și tu, nu știu cumva. Și-am fi taruși chiar și la ruși, chiar și-n sparga urbană, pe la Shanghai, într-un huihai, în contemporană. Și ba mai mult, într-o silabă legați, de parcă am fi vinovați de prea mult umul. Într-un eseu despre tu, despre eu, ne-am strântor acumva, am coabitat. Și-am fi traduși chiar și la duș, chiar și sparga urbană, pe la Shanghai, într-un huihai, contemporană. Oh, știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă pereții, eu sunt chiriaș trecător. În scurtul popas al vieții vreau multe schimbări de decor. Stat la mansard o lună, de acolo de sus, de la geam. Și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, madame. Când luna-mi venea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panoramă. Mai sus într-o cameră mică făceau împreună menaj un moș, un actor și o pisică, iar dincolo jos la etaj o damă cu vizite multe și alături de ea un burlac, un domn serios de la culte cu cioc și cu chete de lac. Acolo, pe o vreme ploioasă, mi-am pus ceamanta în tramvai și-abia am ajuns până acasă, pe verzei la conul Mihai. Trec anii, trec lunile-n goană, și-n zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau ceamantanul și plec. Grădină, ferestrele unse cu var, în față sta coana Irina și în curte un fost arhivar. Vedeai răsărind la oaltă un colț luminos de etac, pridvorul cu iedră înaltă și flori zâmbitoare încerta. Pe atunci înflorea liriacul și noaptea cădea parfumată, un plâng de miresme cerdat, și avea arhivarul o fată. Stam ceasuri întregi sub un brad de flori așteptând neclintii, că avea obicei arhivar să sfărăie noaptea cumplit. Târziu, când se da la o parte verdeaua, părea că visez și iar am plecat mai departe de teamă să nu mă fixez. Trec anii, trec lunile în goad, și-n zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau ceamantanul și plec. Că-mi iau ceamantanul. pantanul și plec. Voi nu știți că în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Și-am stat la un unchi pe romană, țiu minte de unde n-am stat, la domnul Manu cu o persoană, cu nasul puțin coroiat, la doamna Meri pe regală. O, cum mă ruga să nu plec. A scris chiar o carte poștală pe strada Unirii la Șbec. Pe grand lângă birtul lui Spiera, pe Viting, pe Tei la Confort, m-a dus pretutindeni putere aceluiași tainic resort. Așa mi-e viața o goană și astfel durerile trec. Rămâi sănătoasă o goană, că-mi iau ceamantanul și plec. Trec anii, trec lunile în goană, și-n zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu goană, că-mi iau geamantanul și plec. Trec anii, trec lunile în goană, și-n zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu goană, că-mi iau geamantanul și plec. Că-mi iau. Atâția dulci doage, mult mi-s la și mult mi-s drage. Cât de mult ce mă adogez și mai mult le îndrăgesc. Cât de mult ce mă adogesc și mai mult le îndrăgesc și mai mult. Doagă, doagă, doagă, unul drag și alta dragă. Docul doagă, docele, doagă, doagă, doagele. Docul doagă, docele, doagă, doagă, doagele, doagă, doagă. Aș da docul pentru doagă, care mi-este cea mai dragă. Ea dulcește tot și toate, și-o doagă cine poate. Dragă, doge, doagă, dragă, până când o doagă, dragă. Doagă, doge, le docina, tunericul lumina. Și mai doagă cineva, numai pe inima mea, și mai doagă. să-ți aduci doage. Mult mi-ți da și mult mi-ți place, cât de mult ce mă dogeri și mai mult le îndrăgesc. Cât de mult ce mă dogesc și mai mult le îndrăgesc și mai mult. Și mai toată cineva, numai pe inima mea. Și mai toată cineva, numai pe inima mea. Atâția venisei de vod mărgaș, atâtea ale strămătând de strave, nici unguluiul ar fi unul raș. N-a tofănit atâtea nerucoave, era pe când cu vel și alibave, cozinirea înfășaită de copaș. Ce pisin deaua mea, de vântul șleagă, și șomoiocul meu, cu sorociță, mi-ai fost forfologii. Sorcologina, tichimia e sima, simi blagă. Dar azi mai tunărie îmi pare stena, cu care goltul feric m-a clăuns. Și jurei nefel multă elentena, doar vicia stihie întelecuns. Râzul nu e sub noapte meritena, și rinfulsul nu e răuns preuns. E disindraua mea, de vântul șleagă, și șomoiocul meu, cu sorociță, mi-ai fost sorcoloșii, sorcoloșina, țichimia e sima, simi pleacă. We'll be right back. σκόβια σου εδώ με λαχτάρα σκοτώ τον πολύφιλο ανθό τη ζωή μου. Ο μελίσι μου πιέζα απ' αυτόν τις γλυκές, τις αγνές εμποδίες της ψυχής μου. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δύο χέρια μου να στα προσφέρω δετά, για να γύρεις γλυκά το κεφάλι. Κι η καρδιά μου σκυρτά κι όλη ζήλια ζητά, να σου γίνει όσα αυτά προς κεφάλι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Στρώμα καλέ πάρε όλοι με με, σβήσ' τη φλόγα σε με της φωτιάς σου. Ενώ δίπλα σου εγώ τη ζωή θα κρυφώ, να κυλάει στο ρυθμό της καρδιάς σου. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι μπορώ ακριβέ να σου πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι μπορώ ακριβέ να σου πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. ați ascultat Inflexiuni Spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Aici, Radio TV Unirea Internațională, un radio pentru toți românii. În continuare, vă dorim audiție plăcută!